Mercedes-Benz. Teraz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 16. To jest czwartek, 2 lutego. Krystian Hanke, zaczynamy audycję popołudniową. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. 14 osób już usłyszało zarzuty. Funkcjonariusze BW i Straży Granicznej rozbili gang zajmujący się sutenerstwem i handlem ludźmi. NIK krytykuje pakiet onkologiczny. Minister zdrowia zapowiada w nim zmiany. Prezydent Poroszenko chce przeprowadzić referendum w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO. Około 250 kobiet pokrzywdzonych przez gang zajmujący się sutenerstwem i handlem ludźmi. Grupę, która od kilkunastu lat działała na terenie Polski i Ukrainy, rozbili funkcjonariusze ABW i Straży Granicznej. Przestępczym procederem były objęte co najmniej 250 kobiet. Były one głównie narodowości ukraińskiej, ale także polskiej, białoruskiej i rosyjskiej. Prokurator Ewa Bialik dodaje, że 14 osób usłyszało zarzuty, wśród nich są policjanci. Zarzucono niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Takie zarzuty postawiono 5 osobom. 12 osób zostało aresztowanych, a jedna wciąż jest poszukiwana listem gończym. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Śledczyni zdradzają więcej szczegółów. Wiadomo, że sprawa dotyczy nie tylko handlu ludźmi, czerpania korzyści z nierządu. Zarzuty stawiane zatrzymanym związane są także z bezprawnym pozbawieniem wolności pokrzywdzonych kobiet. NIK krytycznie o pakiecie onkologicznym. Według Najwyższej Izby Kontroli różnicuje on dostęp chorych do leczenia. Urząd wziął pod lupę realizację pakietu w 26 ośrodkach w kraju. Wstępne ustalenia są już znane resortowi zdrowia, informuje prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. Niestety doszło do kategoryzacji pacjentów leczonych w ramach pakietu onkologicznego i tych, którzy pakietem nie byli objęci. Można powiedzieć, że dla pacjentów z pakietu rozpoczęcie leczenia, jego proces był szybszy niż tych poza pakietem. Wszystkie procenty, precyzyjne informacje, mapę drogową, co zrobić, żeby pakiet udoskonalić, pokażemy za kilka tygodni w raporcie końcowym dotyczącym pakietu onkologicznego. A minister zdrowia Konstanty Radziwiłł już zapowiedział, że pakiet będzie uproszczony. Uproszczona zostanie karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, czyli tak zwana karta DILO. Mniej danych trzeba będzie wpisywać. Zmniejszamy różnego rodzaju wymagania. Na przykład lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie będą musieli się bać, że jak wystawią za dużo tych kart DILO, to stracą uprawnienie do kwalifikowania pacjenta do onkologa. Lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą mogli, tak jak lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, wystawić taką kartę na podstawie podejrzenia onkologicznego. Ponadto w pakiecie znajdą się nowotwory o tak zwanej złośliwości miejscowej. Nowelizacja pakietu onkologicznego jest na etapie prac sejmowych. Zmiany miały wejść od 1 marca, ale termin ten może zostać przesunięty. Dodajmy, że pojutrze z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem największe ośrodki onkologiczne w kraju będą otwarte dla osób, które chcą skorzystać z porad specjalistów i badań profilaktycznych. Brytyjski rząd publikuje białą księgę w sprawie Brexitu. Na 77 stronach dokument omawia cele premier Theresa May dotyczące opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię. W Białej Księdze nie tylko potwierdzono zamiar opuszczenia wspólnoty, ale także chęć opuszczenia wspólnego rynku Unii Europejskiej. Londyn przejmie kontrolę nad imigracją oraz wyjdzie spod kontroli Trybunału Sprawiedliwości Unii. Do Białej Księgi w sprawie Brexitu wrócimy w serwisach Trójki. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko chce przeprowadzić referendum w sprawie przystąpienia jego kraju do NATO. Polityk mówi o tym w wywiadzie dla niemieckiej gazety Berliner Morgenpost. Z Berlina Wojciech Szymański. W rozmowie z gazetą Poroszenko stwierdził, że w sprawie członkostwa w NATO kluczowa jest wola ukraińskiego społeczeństwa. Jak zauważył, coraz więcej Ukraińców życzy sobie przystąpienia ich kraju do paktu. 4 lata temu było to zaledwie 16% pytanych, obecnie ponad 50%. Poroszenko powiedział, że jako prezydent kieruje się wolą swojego narodu, dlatego przeprowadzi referendum w sprawie członkostwa kraju w NATO. Jeżeli Ukraińcy powiedzą w nim tak, to będzie robił wszystko, aby Ukraina stała się członkiem sojuszu. W rozmowie Poroszenko dodawał, że NATO jest niezastąpione, bo jest jedyną działającą organizacją wspólnego bezpieczeństwa. Ukraiński prezydent zaznaczył, że osłabianie współpracy transatlantyckiej byłoby skrajnie nieodpowiedzialne. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jedni mu wierzą, inni nie, ale jedno jest pewne, to najsłynniejszy świstak świata. Phil zobaczył swój cień i w ten sposób zapowiedział jeszcze 6 tygodni zimy. 2 lutego w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Świstaka. Ladies and gentlemen, punks with Tawny Phil. Pierwsze zapisy na temat tej amerykańskiej tradycji powstały w 1887 roku. Zwierzątko 102 razy wskazało na długą zimę, a tylko 18 na nadejście szybkiej wiosny, ostatni raz 12 miesięcy temu. Wszystko jest oczywiście dobrą zabawą. Prognozy Phila sprawdzają się w około 50%. Legenda mówi, że jak świstak zobaczy swój cień i nie wróci do norki, to zapowiada to jeszcze 6 tygodni zimy. W przypadku pochmurnej pogody, jeżeli nie ujrzy swojego cienia, to oznacza to szybkie nadejście wiosny. Czeka nas jeszcze 6 tygodni zimy, poinformowano zebranych po wyciągnięciu świstaka z norki. Ceremonia, na którą przyjeżdżają wielbiciele sympatycznego gryzonia z całego kraju i Kanady, na żywo obserwuje tłum ludzi. Odbywa się w stanie Pensylwania, niedaleko Pittsburgha. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Tak, Phil się już wypowiedział. Patrząc na pogodę za oknem, sądzę, że nasz polski świstak śpi jak suseł i rozmowy na temat wiosny nawet nie podjął. Wieczorem i w nocy będzie pochmurno, na południu w centrum przelotne opady marznącej mrzawki, na Podlasiu także śniegu. Na południu i na Pomorzu wystąpią mgły osadzające szać, a temperatura spadnie do minus 6 stopni nad Zatoką Gdańską, do minus 2 na Mazowszu i plus 3 na Podkarpaciu, a jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert laptopy z procesorami Intel Core taniej nawet o 500 zł. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Brzmi znajomo? Było już dziś w poranku? Redaktor też był. No ale to taki dzień, że wydaje się nam, że już to przeżywaliśmy. Ostatnio wystawialiśmy sztukę. Grałam tam studentkę, która jest uciemiężana przez swoją szefową i byłam niezwykle zdumiona, kiedy identyczną sytuację miałam potem w realnym życiu z własną szefową. Cher i Sonny Bono z kultowego dnia świstaka, znanego filmu Harolda Ramisa. To tak na przypomnienie, ale patrzę na zegarek, jest na pewno 8 minut po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, laptopa, monitor, skaner, drukarkę i komputer. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. To prawda! Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Polecamy! Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. W Lidlu jest nas kilkanaście tysięcy, ale o każdego dba się tak samo. Nasz pracodawca zapewnia umowę o pracę bez okresu próbnego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Do tego dostęp do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie dla wszystkich pracowników i naszych rodzin. I jeszcze bony, paczki świąteczne i szkolne wyprawki dla naszych dzieci, a dla nas możliwość rozwoju. Aplikuj na karieralidl.pl i znajdź u nas swoje miejsce. Lidl. zaczyna się od ludzi. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jeszcze ku przypomnieniu. zd@polskiradio.pl albo 71335. Tak można do nas pisać. Hela przy telefonie 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A co dziś w audycji? Projekt powiększenia Warszawy rozpala nie lada emocje. Nie wszyscy chcą do stolicy, więc już słychać, że mieszkańcy wytypowanych gmin chcieliby się w tej sprawie wypowiedzieć w referendum. A tak dla przypomnienia. Będziemy słuchać i co najważniejsze, będziemy słyszeć, co do nas mówią Polacy. Mówiła w ekspoze premier Beata Szydło. Czy wysłucha mieszkańców choćby Grodziska Mazowieckiego czy Sulejówka? My zapisaliśmy w kierunek w drugą stronę. My dla tych wszystkich gmin, które zostają poza tym obszarem, zapisaliśmy taki mechanizm, który mówi, że w ciągu pierwszej kadencji funkcjonowania tego nowego związku one będą miały prawo podjąć decyzję o tym, czy chcą do niego wstąpić, czy też zostać poza związkiem. A jeśli wspomnimy, że dziś także dzień pozytywnego myślenia, no to wszystko się zgadza. W tej sprawie konsultacje już się zakończyły. Lekarz rodzinny czy pediatra? Kto będzie leczył nasze dzieci? Minister zdrowia musi podjąć decyzję, ale rodzice nie mają wątpliwości. I ze względu na samą wiedzę, i ze względu na podejście do pacjenta uważam, że pediatra absolutnie jest niezbędny. Takie małe dziecko nic nie powie, co mu dolega. To trzeba po prostu przejść lata praktyki, wiedzieć. Przewodniczący Donald, między innymi o prezydencie Donaldzie. List szefa Rady Europejskiej do przywódców państw Unii Europejskiej o wyzwaniach dla Starego Kontynentu. Omówimy dziś w Pulsie Trójki kwadrans przed 18 po wiadomościach narciarskich, bo to dziś czwartek. Zamiast sprawdzać, czy się nie pomyliliśmy, będą mogli zrobić to sami. Urzędnicy skarbowi wypełnią za nas roczne zeznanie podatkowe, jeśli oczywiście my, podatnicy, o to poprosimy. Podatnik będzie mógł złożyć wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy, w którym wykaże swoje dane identyfikacyjne, informacje dotyczącą kosztów uzyskania przychodu, ulg, jakie mu się należą. Ten druk będzie składany tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Na tę decyzję czekaliśmy długo. Znika roaming w Unii Europejskiej i o tym między innymi porozmawiamy w ekonomicznej części audycji. Choć płacimy za nią coraz więcej, tylko co trzeci z nas dba o to, jak ją i na niej oszczędzać. A to błąd, bo energia elektryczna będzie jeszcze droższa. No nie wgłębiam się, powiem szczerze. Jest kwota i... Pan płaci. I pan płaci. Opowiemy też o gratce nie tylko dla kinomanów. Skarby polskiego przedwojennego kina wracają do kraju. Można powiedzieć, że te fragmenty wracają z emigracji. Znajdujemy fragmenty, których nigdy w Polsce nie widzieliśmy. Kiedy się nimi zajmiemy, zakonserwujemy, zeskanujemy i zrekonstruujemy cyfrowo, będziemy mogli pokazać widzom. I wkrótce pobiegniemy do kina. Jak biegać fachowo? Przypomną po 17 nasi eksperci od biegania, a po 18 jak zwykle reportaż. Moje życie było bardzo szybkie, było zresztą też bardzo mocno poukładane. Byłam takim typowym przykładem ludzi z pokolenia X, którzy urodzili się po to, żeby pracować. I to faktycznie z tamtego okresu pasuje bardzo, bardzo mocno do mnie. Dla mnie czasu w ogóle nie było, bo ja żyłam po prostu pracą. Urodziłam się po to, żeby pracować. Ten reportaż zatytułowany Bądź dobrej myśli Joanny Bogusławskiej po 18. Proszę zostać z nami przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. 13,5 minuty po godzinie 16. Coś mi podpowiada z tyłu głowy, że sporo z Państwa dziś będzie słuchać nas w korkach. Spadło trochę śniegu. No i to już taka nasza polska tradycja. Niemniej bardzo nam miło powitać wszystkich kierowców. Proszę się nie denerwować, coś na ukojenie nerwów już na początek audycji. To jest zresztą nasza piosenka dnia. Wladimirska, Paper Birds. Audycja popołudniowa zd@polskieradio.pl 71335 albo 22 i 7 trójek. These paper birds Wladimirska. Papierowe ptaki. 2 2 i 7 3. Chciałem pozdrowić wszystkich mieszkańców Wielkiego Księstwa Podkowy Leśnej. Pozdrawiamy mieszkańców również. No, tak, wiadomo o co chodzi, bo o tej sprawie właśnie teraz. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po 16. To mieszkańcy powinni zdecydować o tym, czy ich miejscowość zostanie włączona do Warszawy. Taki pomysł utworzenia tzw. metropolii warszawskiej komentują władze niektórych miast, które mogą zostać częścią stolicy. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński przekonuje, że referendum w tej sprawie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Uważam, że w tak ważnej sprawie powinno odbyć się jednak referendum. To nie kto inny, tylko mieszkańcy powinni zadecydować, czy chcą być w tej metropolii tak zwanej, czy na tych warunkach, bo w metropolii to jestem za tym, żebyśmy my byli w metropolii, tylko na innych warunkach, nie takich, że nam się zabiera suwerenność i możliwość decydowania, tylko na warunkach takich, gdzie wspólnie rozwiązujemy te problemy. Burmistrzowie niektórych podwarszawskich miast sugerują, że powinno się oddać głos mieszkańcom i to oni powinni zadecydować w formie referendum, czy chcą faktycznie, aby ich miejscowości zostały włączone do Warszawy, czy nie. Jest to bardzo problematyczna ta propozycja. Łukasz Zaborowski, ekspert z Instytutu Sobieskiego. Wątpliwe jest, żeby tego rodzaju związki metropolitalne, bo w gruncie rzeczy o coś takiego chodzi, powstawały w sposób dobrowolny. Gdyby tak było, to ustawa o związkach metropolitalnych, która już obowiązuje, daje możliwość utworzenia takiego związku i wtedy ta ustawa specjalna warszawska w ogóle nie byłaby potrzebna. Pomysł na referendum lokalne w zakresie tego, czy chcemy być częścią metropolii warszawskiej, czy też nie, w mojej ocenie jest jak najbardziej słuszny. Dr Mariusz Bidziński, specjalista prawa konstytucyjnego z Uniwersytetu SWPS. Wynika to między innymi z tego, że nawet sama ustawa też mówi o pewnych konsultacjach społecznych. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym możemy zainicjować takie referendum jako mieszkańcy. Jeśli ono będzie przeprowadzone, no to mamy w takiej sytuacji stan, gdzie społeczność chce lub nie chce, a władza ma odmienne zdanie, więc pytanie, czy zgadzamy się z lokalną społecznością, czy walczymy z nią. Chcę mocno podkreślić. Premier Beata Szydło, wypowiedź z expose. Będziemy rozmawiać ze społeczeństwem bezpośrednio. Będziemy rozmawiać z Polakami tak, jak rozmawialiśmy w kampanii. Dialog i współpraca to warunek zrealizowania zadań, które postawili przed nami Polacy. Będziemy rozmawiać, będziemy słuchać i co najważniejsze, będziemy słyszeć, co do nas mówią Polacy. Problem jest taki, że ten związek musi mieć pewną terytorialną zwartość. Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. To jest coś, co ogranicza możliwość tego typu działań. My zapisaliśmy w tej ustawie raczej kierunek w drugą stronę. My dla tych wszystkich gmin, które zostają poza tym obszarem, zapisaliśmy taki mechanizm, który mówi, że w ciągu pierwszej kadencji funkcjonowania tego nowego związku one będą miały prawo podjąć decyzję o tym, czy chcą do niego wstąpić, czy chcą też zostać w tej roli poza związkiem. Problemu jest to, że interesy społeczności gmin podmiejskich i miasta centralnego są sprzeczne. I dlatego właśnie potrzebne jest jakieś ciało, jakiś podmiot, który będzie zapewniał zarządzanie przestrzenią w skali całej aglomeracji. Żeby taki podmiot powstał, czy to w otoczeniu Warszawy, czy wokół innych dużych miast, co też uważam za potrzebne, konieczna jest ingerencja z góry, ponieważ te podmioty nie będą powstawać dobrowolnie. Czyli mówiąc wprost, referendum nie byłoby wiążące. No, na pewno nie byłoby wiążące, bo prawo polskie nie przewiduje takiego trybu, że referendum jest wiążące dla ustawodawcy na przykład, prawda? Przynajmniej referendum gminne. Ostateczne zdanie należy do ustawodawcy, tak? Tak, w tym przypadku tak, ponieważ referendum tu będzie bardziej z punktu widzenia zmiany granic referendum konsultacyjnym. Jeżeli ono miałoby rozstrzygać, no to musiałoby dotyczyć kwestii miejscowych. Wtedy takie referendum byłoby wiążące, jeżeli by oczywiście była odpowiednia frekwencja, czyli tam 30% i większość byłaby za. Natomiast w przypadku, który wykracza poza kompetencje samorządu, no to w tym przypadku bardziej powinniśmy traktować jako referendum konsultacyjne, które jako mądry ustawodawca no musimy wziąć pod uwagę, bo jednak będziemy zmuszali kogoś, aby ktoś uczestniczył w jakiejś społeczności, z którą się albo nie identyfikuje, albo po prostu nie chce z nią być. Zgodnie ze złożonym w Sejmie projektem Prawa i Sprawiedliwości w skład Warszawy jako miasta metropolitalnego mają wejść m.in. Grodzisk Mazowiecki, Sulejówek, Kłomianki, Wołomin, Pruszków czy Otwock. A o to, jakie są szanse na referenda w tej sprawie, pytał Mariusz Krzemiński. To Trójka, audycja popołudniowa. Grupa The Shins. Zgodnie z powiedzeniem, mądry Polak po szkodzie chciałoby się czasami wrócić i przeżyć jedną sytuację raz jeszcze. Naprawić błąd albo nie dopuścić do jego popełnienia. No to o tym troszkę teraz. Zapraszamy do Trójki. Wracając do filmu Dzień Świstaka, to poza tym, że sympatyczny świstak Phil z Punxsutawney tam nie przewiduje tam, jak długo potrwa jeszcze zima, to bohater filmu przeżywa codziennie ten sam dzień. I takie sytuacje często nam się też zdarzają. Wstajemy codziennie o tej samej godzinie, wsiadamy codziennie do tego samego autobusu. Nawet są tacy, którzy regularnie wygrywają w totolotka. No, tym gratulujemy szczególnie. No, sytuacje właśnie jak w filmie Dzień Świstaka, a powtarzają się. Ostatnio wystawialiśmy sztukę, która była karykaturalną wersją Romeo i Julii robiących doktorat w labie zajmujących się biologią. Grałam tam studentkę Julię, która jest niesamowicie uciemiężana przez swoją szefową, która czepia się i ciągle zmienia różne drobne, nieistotne szczegóły w prezentacji, którą biedna Julia ma przedstawiać na konferencji. I była to dla nas tylko zabawa i karykatura i miało to być wszystko wyolbrzymione i przerysowane właśnie na potrzeby sztuki. I byłam niezwykle zdumiona, kiedy okazało się, że może być to też rzeczywistość. Identyczną sytuację miałam potem w realnym życiu z własną szefową. Czy powtarzalność zdarza się nam w życiu? Całe życie na planecie Ziemi ma pewnego rodzaju cykle. Doktor Paweł Boguszewski, neurofizjolog. To są cykle krótkie, czyli właśnie cykl okołodobowy, który de facto wyznacza rotację naszej planety, jak również cykle roczne, no i dłuższe bądź krótsze cykle. Wszystko w życiu tak naprawdę jest cykliczne, w związku z tym co jakiś czas pojawia się podobieństwo. Oczywiście one nie są identyczne. Są na pewno pewne różnice, ponieważ jednak ta strzałka czasu działa. To znaczy wraz z upływem czasu cykle są podobne, ale my się zmieniamy, jak również całe otoczenie się zmienia. Czyli jak wszędzie, trochę jest podobne i trochę niepodobne. Czy ty też masz w swoim życiu czasami dzień świstaka? Dzień świstaka to bardzo rzadko się zdarza, ale czasem zdarza się miesiąc świstaka. Regularnie co miesiąc wygrywam trójkę w totolotku. Ale jak to robisz? Zawsze wygrywam na te same numery. Od 20 lat. Czy historia też się powtarza? Pewne zachowania ludzkie są przedwieczne. Historyk dr Paweł Kosiński. Ja szczerze mówiąc odnoszę wrażenie, że zmieniają się dekoracje, natomiast historia bardzo często się powtarza. Wydaje się, że takim dobrym przykładem będzie porównanie sytuacji z 1914 i 1939 roku. Najpotężniejsi gracze przystępują w 1914 roku w lecie do wojny z ogromnymi nadziejami, że oto wkrótce, w ciągu kilku miesięcy najdalej, zostaną rozwiązane palące problemy ludzkości. I mamy sytuację 20 lat później, kiedy nowi przywódcy w lecie 1939 roku znowu decydują się wywołać konflikt wojenny, bo im się wydaje, że też te palące problemy, które mieli rozwiązać, uda im się rozwiązać w wyniku konfliktu zbrojnego. To, że się czegoś nauczymy, wcale nie oznacza, że będziemy odporni na przyszłość. To znaczy, rzeczywiście te same błędy powtarzamy czasami w kółko. To się to bierze najprawdopodobniej z tego, że wiedza o pewnym zjawisku wcale nie oznacza, że zastosujemy tę wiedzę w przyszłości. A mianowicie są różne siły, które działają na to, w jaki sposób podejmą decyzję. Siła pamiętania jest jedną z takich sił, ale też oczywiście jest chociażby cała siła, która jest związana z naszymi emocjami, popędami. Możemy czegoś tak bardzo chcieć, tak bardzo nieświadomie czegoś pragnąć, że pomimo tego, że wiemy, że coś albo nam nie wyjdzie, albo znowu będziemy w kłopotach, siła emocjonalna przyzwyczajenia może przeważyć i znowu wpadamy w te same kłopoty. Tę relację w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, jak co dzień, przygotowała Paulina Kozion. Bardzo dziękuję. Oczywiście można się z tymi wszystkimi słowami nie zgodzić, sięgnąć po słowa noblistki, a nawet po piosenkę. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do skrutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadne zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Nie, nie. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte padła okno. Uśmiechnięci w połowięci próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Nie, nie. We'll be right back. zawadzi czyny. Zrodziliśmy się bez prawa i kończymy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma zupełnie nocy. Dwóch tych samych pocałunków. Dwóch tych samych spojrzeń oczy. No i tak dojechaliśmy do 16.30, która już minęła 25 sekund temu. A to znaczy, że pora na skrót najnowszych informacji, które przedstawi Państwu Radosław Mróz. 264 tysiące złotych zadośćuczynienia za niesłuszny areszt. Taką kwotę przyznał warszawski sąd Ryszardowi Boguckiemu, prawomocnie uniewinnionemu od zarzutu nakłaniania do zabójstwa generała Papały. Sąd uznał, że warunki aresztu były nadmiernie uciążliwe. Stwierdził jednak, że kwota 9 milionów złotych, jakiej domagał się Bogucki, była zbyt wysoka. Zdaniem Sądu Okręgowego zakwalifikowanie i osadzenie Ryszarda Boguckiego z kategorią N i związane z tym dodatkowe obostrzenia. Tutaj sąd podziela stanowisko pełnomocników nierzadko na pograniczu tortur. Są właśnie bardzo znaczną dolegliwością, której wnioskodawca nie powinien był doznać. Wyrok uzasadniał sędzia Igor Tuleja. Bogucki obecnie odbywa karę 25 lat więzienia za udział w zabójstwie w 1999 roku szefa gangu pruszkowskiego Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing. Osadzeni za kratami pod wpływem narkotyków. 24 więźniów zażywało substancje zakazane, kolejnych 22 odmówiło badań. To jest efekt kontroli przeprowadzonej w zakładzie karnym w Czarnym na Pomorzu. Trwa ustalenie, w jaki sposób te niedozwolone substancje przedostały się na teren zakładu. Sprawę bada też policja i prokuratura. Manifestacja w Katowicach. Ponad 100 osób protestowało przed Urzędem Miasta. Sprzeciwiali się pomysłowi prezydenta, który chce połączyć Miejski Szpital na Murckach z Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 17. Rosyjscy sportowcy nie zwracają odebranych medali olimpijskich. Chodzi o tych, którym udowodniono branie dopingu. Krążki mieli zwrócić startujący w igrzyskach w Pekinie w 2008 roku i w Londynie w 2012. Chodzi o 18 medali wywalczonych indywidualnie i 10 w sztafetach. Międzynarodowy Komitet Olimpijski cały czas na nie czeka, ale kilku sportowców już powiedziało, że medali nie odda. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Dziś w Warszawie padał śnieg i było bardzo ładnie. Właściwie zrobiło się bardzo ładnie. Myślę, że nawet długo czekaliśmy na ten śnieg. Niektórzy ze znajomych, jak tak podglądałem na portalu społecznościowym, popularnym zresztą, filmowali nawet sam opad śniegu. No, czyli nie mogli się doczekać. I bardzo dobrze. To znaczy, że te informacje tylko poprawią humor. Wieczorem i w nocy będzie pochmurno. Na południu i w centrum przelotne opady marznącej mrzawki, miejscami śniegu, głównie na Podlasiu. Na południu i na Pomorzu widzialność będą psuły mgły osadzające szać. Ale szać to znów ładne zjawisko, jeśli chodzi o fotografię na przykład, więc jest pozytywne myślenie. Od minus 6 stopni nad Zatoką Gdańską do minus 2 na Mazowszu i do plus 3 na Podkarpaciu. Tak będzie kształtować się temperatura. Jutro i chmury i słońce. Na południu przez cały dzień mgły. Na wschodzie niewielki śnieg, na zachodzie i południu przelotne opady deszczu, a nad morzem wiecznie. No nudy nie ma w tej pogodzie, proszę pana. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Każdy dzień w życiu twojego dziecka to przygoda. Zadbaj o jego wygodę i dobre samopoczucie. Wybierz tekstylia godne zaufania, przyjazne dla skóry, o jakości potwierdzonej certyfikatem. Już teraz w Lidlu. Dwupak, spodenek z nadrukami lub kolorowych, bawełnianych body tylko 17,99 za dwie sztuki. Tak, spodenki lub body w dwupaku jedynie 17,99. A super miękki i niezwykle przyjemny welurowy dres lub pajacyk za 19,99. Welurowy dres lub pajacyk tylko 19,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Warto zadbać o zdrowie układu moczowego naszych dzieci. Ja swoim podaję suplement diety Żurawit Junior Plus. Pyszny syrop z żurawiną, pokrzywą i witaminami. Pokrzywa wspomaga oczyszczanie i funkcje wydalnicze organizmu, a witaminy B6 i 12 wspierają układ odpornościowy. Nawet moja mała Zosia uwielbia Żurawit Junior Plus. Teraz dla dorosłych. Suplement diety Żurawit 60 kapsułek plus 50% gratis. Herbapol Lublin S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Projekt ustawy dotyczący powiększenia terytorium Warszawy budzi emocje. Państwo także dzwonią w tej sprawie. 22 i 7 trójek. Pytaliśmy o to, czy będą referenda i czy te referenda, a właściwie ich wynik władza weźmie pod uwagę. tutaj mowa o konsultacjach społecznych i to tak nie wygląda, jakbyśmy mieli tylko pytać tych ludzi, którzy chcą się przyłączyć do Warszawy. Szczerze mówiąc, trochę mi brakuje pytania, czy warszawiacy tego chcą. No, myślę, że można byłoby zapytać także mieszkańców Szczecina. Czemu nie? Dlaczego mieliby być gorsi? W Tulejówku, który jest brany pod uwagę, było kiedyś takie referendum. Społeczeństwo wypowiedziało się za tym, że chce zostać przyłączona do Warszawy, a radni i tak zdecydowali, że nie. O referendach jeszcze pewnie Państwo będą pisać również 71335 albo zd3@polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować. A już za chwilę porozmawiamy sobie o nowych obowiązkach urzędników skarbowych. No, te obowiązki są nam, podatnikom, na rękę. Ale czy na pewno? Wszak, jak wiadomo, rozliczenia roczne, oczywiście w granicach prawa, to trochę pojedynek. Komu ile? Try to get high, but you wanted me low. Good things are happening, but happening slow. Some kind of mystery from long ago. I finally know who I'm supposed to be. My mind was locked, but I found the key. Hope it don't all slip away from me. Hard times, fine lines, moments pass by and I cry. Rewind, step behind. It's hard to Jones w audycji popołudniowej za 21 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Resort finansów szykuje znaczne ułatwienia dla osób fizycznych, które płacą podatki dochodowe. Ma być szybciej, łatwiej i bez ryzyka błędów, bo to Urząd Skarbowy będzie mógł za nas wypełnić zeznanie podatkowe, a będzie mógł, jeśli podatnik złoży online odpowiedni wniosek. Trzeba to zrobić między 15 marca a 15 kwietnia ze strony portalu podatkowego lub banku. Tak opowiada Renata Domasiewicz z Ministerstwa Finansów. Podatnik będzie mógł złożyć wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy, w którym którym wykażę swoje dane identyfikacyjne, informacje dotyczącą kosztów uzyskania przychodu, ulgi, jakie mu się należą z tytułu odliczeń na dzieci bądź wydatków na cele rehabilitacyjne, jeśli będzie chciał przekazać 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, to też w tym druku będzie mógł wskazać, jak również będzie mógł zadeklarować, w jaki sposób się chce rozliczyć. Podatnik będzie musiał wypełnić w Urzędzie Skarbowym, czy może to wypełnić w internecie? Ten druk będzie składany tylko przez portal podatkowy lub za pośrednictwem banków. Na chwilę obecną wiemy, że prawdopodobnie 4 banki będą udostępniały taką usługę. Które wprowadzają ludzi w błędy. Raz tak chciałem skorzystać z programu, który jakoś tam miał dość jasno sugerować, jak to rozliczyć i popełniłem błąd, była kara z urzędu, było wzywanie. Rozliczenia przez Urząd Skarbowy? Nie, wolę sam to zrobić. Korzystam z pomocy firmy księgowej, więc to nie jest dla mnie żaden problem. A potem zaczyna działać Urząd Skarbowy. Po złożeniu tego wniosku, na podstawie danych, które urząd posiada w swoich bazach, na podstawie danych, które są we wniosku i danych od płatników, zostaną wygenerowane zeznania w systemie informatycznym. To też nie urzędnik będzie fizycznie wypełniał i rozliczał jakby zeznanie, tylko na podstawie danych, które są w systemie, będzie wygenerowane zeznanie, maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od złożenia wniosku o sporządzenie zeznania. Liczą Państwo, że jak wiele osób zdecyduje się na oddanie swoich spraw w ręce urzędników. Liczymy na to, że osoby, które do tej pory jeszcze nie rozliczały się w formie elektronicznej. Ewa Szkodzińska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. I wypełniały te PIT-y tradycyjną metodą, wysyłały je papierowo albo przynosiły do Urzędu Skarbowego. Dzięki tej naszej nowej usłudze zdecydują się zasilić liczbę podatników, którzy co roku korzystają z e-deklaracji. A ile takich osób do tej pory korzystało z e-deklaracji? W 2015 roku tych deklaracji było już ponad 7 milionów, a w roku ubiegłym zanotowaliśmy rekordowy wynik. Przyjęliśmy 8 milionów 400 tysięcy e-deklaracji. Czy tu jest możliwość jakiegoś błędu albo pomyłki? Myślę, że jeżeli dobrze podatnik wypełni ten wniosek, który trzeba będzie złożyć do Urzędu Skarbowego, to myślę, że będzie to prawidłowo. Małgorzata Szulejewska z Biura Rachunkowego. Poza tym podatnik ma prawo jeszcze ingerowanie w te rozliczenie. On akceptuje generalnie, czy ono jest prawidłowe, czy nie. Po sporządzeniu tego zeznania podatnik na adres poczty elektronicznej otrzyma informację o tym, że zeznanie zostało sporządzone i link do tego zeznania. Będzie mógł sprawdzić, czy to odpowiada tym danym, które przekazał i które miał od płatnika. Takie zeznanie będzie mógł zaakceptować bądź odrzucić. Do 30 kwietnia po upływie tego terminu nastąpi automatyczna akceptacja tego zeznania. Urzędnicy będą mieli teraz, rozumiem, więcej pracy. W ubiegłym roku nad wprowadzaniem deklaracji papierowych do systemu komputerowego w urzędach skarbowych pracowało 15 tysięcy osób, więc to też wskazuje na to, że ten nowy projekt przyczyni się również do usprawnienia pracy urzędów skarbowych, ponieważ będą miały mniej pracy związanych z wprowadzaniem zeznań papierowych do systemów elektronicznych. To będzie duże udogodnienie. To są trudne te deklaracje? Coraz mniejsze, ale niemniej jednak tak. Deklaracje dla niektórych ludzi są naprawdę nieczytelne. Sama forma, co można odliczyć. Poza tym obfitość tego druku jest naprawdę przerażająca, bo generalnie wcale ona nie powinna być taka. Mają być też udogodnienia dla emerytów i rencistów. Ci wprawdzie z fiskusem nie muszą się rozliczać, ale często składają zeznania podatkowe, by przekazać 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego i za nich także może zrobić to Urząd Skarbowy, a dokładniej urzędnik. Wystarczy, że wypełnią krótki formularz albo elektronicznie lub w tradycyjny sposób za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, w którym była nasza reporterka Izabela Woźniak. Nie wiem tylko, ile czasu zaoszczędzimy, wypełniając wniosek elektroniczny z danymi odpowiednimi, jak gdyby mielibyśmy wypełniać sam elektroniczny PIT. Może ktoś to jest w stanie sprawdzić. Mówię tu o prostym rozliczeniu. Aha, no i nie można sobie wybrać stosownej odpowiedniej, ulubionej pani z okienka, która by się zajęła naszym formularzem. A to już niedopatrzenie. Projektodawcy ustawy o metropolii warszawskiej zapowiadają, że gminy nieprzewidziane do powiększenia Warszawy też będą mogły wypowiedzieć się w referendum, bo mogłyby do tego związku też chcieć się przyłączyć. Władza chętnie wysłucha. No to proszę bardzo, 227 trójek, już państwo dzwonią z Łodzi. Proponuję również Łódź, bo wtedy Warszawa wzbogaciłaby się o najpiękniejszy dworzec kolejowy w Polsce. 227 trójek, napisał jeszcze pan Michał ze Śląska. Śląsk co prawda nie chce się przyłączyć do Warszawy, ale pan Michał przypomina, że pod koniec ubiegłej kadencji uchwalono ustawę, na podstawie której miał powstać długo oczekiwany związek metropolitalny dla aglomeracji śląskiej. Rząd nie wydał jednak stosownych rozporządzeń, twierdził, że uchwali nową, lepszą ustawę specjalnie dla aglomeracji śląskiej. Co się dzieje w tej sprawie, pyta słuchacz. Taki związek jest tu potrzebny. Pozdrawiam, my również pozdrawiamy. Błysk. To jest tytuł tego utworu i tytuł płyty, która kończy się właśnie tą piosenką. Tak przy okazji, nie wiem, czy widzieli państwo teledysk. Tak, jest jeszcze coś takiego jak teledysk do utworu. Polecam. Ktoś nie ma planów na wakacje? Może coś podpowiedzą? Skąd się kończy świat? Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężny wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew, a ptakom zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy wigilii. Boże, poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosło i gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk, i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, a pomnożona przez tą pustkę, przez zero daję pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daję pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daję pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daję pustkę. Znasz mnie. A przy okazji krótka powtórka z matematyki o liczbach pierwszych, Katarzyna Nosowska. Słuchacz, no, rozgoryczony, pisze, raczej niewiele się już da zrobić w sprawie referendów i powiększenia Warszawy, ale mieszkańcy przyłączonych dzielnic będą mogli wypowiedzieć się na ten temat w najbliższych wyborach samorządowych. Przypomina 713 ZD3@polskieradio.pl. To jest audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. A teraz będzie o skarbach Filmoteki Narodowej. Do Polski, a dokładnie do Filmoteki owej z Londynu wracają taśmy ze zaginionymi lub zniszczonymi fragmentami przedwojennych polskich filmów. Wśród nich sceny z takimi gwiazdami jak Adolf Dymsza, Eugeniusz Bodo, Franciszek Brodniewicz, Stefan Jaracz, a także Helena Grosówna czy Hanka Ordonówna. Można powiedzieć, że te fragmenty wracają z emigracji. Anna Sienkiewicz-Rogowska, dyrektor Filmoteki Narodowej. Znajdujemy fragmenty, których nigdy w Polsce nie widzieliśmy. Kiedy się nimi zajmiemy, zakonserwujemy, zeskanujemy i zrekonstruujemy cyfrowo, będziemy mogli pokazać widzom. Są to kopie, no, z których my możemy wyciągnąć sobie kolejne ujęcia, które w tej chwili w naszych kopiach są zaginione. Co to za filmy w takim razie? Szpieg w masce z niezapomnianą rolą Hanki Ordonówny. Filmograf Filmoteki Narodowej Grzegorz Rogowski, autor książki Skazane na zapomnienie o polskich aktorkach na emigracji. Właściwie jedyny film z jej rolą, która się zachowała, z jej rolą filmową. I ten film my w Polsce też mamy bardzo niekompletny, bardzo pocięty. Komedia Robert i Bertrand z 1938 roku z Adolfem Dymszą i Eugeniuszem Bodo. Te kopie, które mamy, no, są bardzo zniszczone, więc liczymy na to, że ta kopia, którą pozyskaliśmy w Londynie, będzie w stanie nam ten film uzupełnić. Mówiąc wprost, pewnych ujęć brakowało, coś było poszarpane, nie było dobrze widać obrazu, a teraz te sceny, dzięki temu, że nadarzyła się okazja, jest druga taśma, można uzupełnić. Zgadza się, nie będzie to pełny film, bo z całego filmu mamy połowę. Po połączeniu nie będzie to dalej pełny film, ale na pewno będzie dużo pełniejszy niż to, co widzimy w tej chwili na ekranie. Fragment filmu Antek Policmeister z Adolfem Dymszą. Kolejny z tych, które trafiły do Filmoteki Narodowej. Pan pewnie lubi kompot, a? No, owszem, ale do jedzenia, nie do kompania. Cet extraordinaire. Pan sypie dowcipami zawsze jak z rękawa. Owszem, wesoły chłopak jestem. Jeszcze jak taka śliczna kobieta. O, pan przesadza. Jaka tam śliczna. O, ty, trzymam się jako tako. Ja się też trzymam, ale nie mogę nie wytrzymać. Może zachłyśniemy się na nowo tym starym kinem? Filmy z dwudziestolecia międzywojennego zawsze cieszyły się sympatią widzów. Tomasz Raczek, krytyk filmowy. W tym nie było problemu. Problemy bywały z jakością techniczną zachowanych taśm, bo pamiętajmy o tym, że wojna niszczyła polski przemysł filmowy. I to, co się udało uratować, to często było w złym stanie i przede wszystkim niekompletne. W rzeczywistości oglądaliśmy filmy o kilkadziesiąt minut krótsze, niż one były wyprodukowane. To było kino popularne, komercyjne. Mówiło się wtedy o polskim kinie, że to jest taki północnoeuropejski Hollywood, bo tak naprawdę wtedy byliśmy dużo bliżej Hollywoodu niż teraz jesteśmy. Mieliśmy pewien patent na robienie dobrych filmów gatunkowych, takich jak komedie, jak musicale, jak melodramaty. To nam naprawdę wychodziło. Te filmy były z warsztatowego, rzemieślniczego punktu widzenia dobrze zrobione. Co jeszcze w tych archiwach do was trafi? Film Prokurator Alicja Horn z Jadwigą Smosarską, 1933 rok. Film, który my też mamy, też znamy. Mocno ma filmy na taśmie 16 mm, więc to nie jest ta taśma kinowa. To jest ta taśma, która była wyświetlana na przykład w świetlicach. Są to filmy, które były wyświetlane głównie w Londynie jeszcze przed wojną. Wojciech Deluga, Londyński Instytut Sikorskiego. Wysyłane były do konsulatu i konsulat organizował takie pokazy. Klatka jest mniejsza, więc ta jakość nie będzie taka sama jak na taśmie 35 mm. Natomiast no, podczas skanowania i rekonstrukcji cyfrowej myślę, że uda nam się z tego wyciągnąć jak najwięcej tego obrazu i dźwięku, które są tam zapisane. A o przedwojenne polskie kino, które wraca z Anglii do Polski, pytał Łukasz Walewski. Audycja popołudniowa za 5 minut, godzina 17. Oni też wrócą do Polski, bo już to kiedyś byli, koncertowali. I też z Anglii. Radiohead będzie na festiwalu Open Air w tym roku, pod koniec czerwca. Fani już zacierają ręce, a tak... Na wzmożenie apetytu w audycji popołudniowej, choć tylko we fragmencie.